powtarzam. Teraz sytuacja znowu ci się nadarza, byś ocenił mnie po stylu, a nie po kilku słowach. Patrzę w koło, lecz gdzie się chowa twoja głowa, więc uważaj, bo reprezentuję nieograniczoną moc. Mój styl się pojawia, kiedy nadchodzi noc. Jak klocz drewna uderzy twoją duszę, napinam swoją kuszę i zaraz do ataku ruszę. Tak to zrobić muszę, więc proszę nie opony. Teraz rzucam rękawice, choć sam już nie wiem komu, bo wszyscy jakoś nagle uciekali do domów. Oszczerstwo, gdzie jesteś, Brutusie? Wiedz, że jesteś u mnie od dzisiaj na minusie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to poproś swoją mamusię, bo po ostatniej nocy jest u mnie na plusie. Dzieciaki, co się stało? Kilku gości się spotkało, coś nagrało, potem trochę zaszalało. Nie może być inaczej, man ich pojebał. Ziomuś, to nie o to chodzi, trzeba żyć swoim życiem, a nie innym zrodzić. A ja czaję, wiem, nie masz swego życia, musisz brudem z innych się nasycać. Historię czyjeś łatwiej się urozmaica. I nie zapomnij, na koniec poddać mnie ocenie, bo jestem leniem, chujowe mam pochodzenie, słabe korzenie, zagubiony w terenie. A tak naprawdę, to co ty o mnie wiesz, zastanów się więc też, co gadka ci ta da. Nie zmień to faktu, kim naprawdę jestem ja. Chcesz poruszyć, wiesz, stawić w złym świetle. Prawda to sprawa zbyt wielka, krytykując innych. Ty już zawsze pamiętaj, jak mało słów czasem sens wszystkiego zmienia. Poświęć więc swój czas i energię do tworzenia, nie pieprzenia o innych. Krzywisz się? A może czujesz się winny? Może stajesz przede mną i uśmiechasz się słodko, potem nazywasz mnie idiotką czy coś. Zrozum, że robisz tylko sobie sam na złość. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Od co? A ty ponoć poznałaś mnie na imprze i jestem pierdolnięta. Sorry, lecz się w ogóle nie pamiętam, co jeszcze o sobie słyszałam. Cały wieczór brechtałam, ta. Ty długo się pociłaś, długo nie spałaś, a ja się pytam po co? Co ty robisz nocą? Nie możesz klimać i wymyślasz brednie. Puknij się w czoło i skończ tą komedię. Skończ tą komedię. Skończ tą komedię. Skończ tą komedię. Skończ tą komedię.